dawno dożył. Powódza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi, ja i ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Patryk Stawiński i Michał Marek. Barbara Brońska. Nasza debiutantka w kategorii muzyka rozrywkowa. Bardzo ci gratulujemy. Tak naprawdę jedyną złą wiadomością jest to, że nagrody za debiut dostaje się tylko raz. Szanowni Państwo, przed nami jeszcze tylko jedna nagroda. Jesteśmy dalej w kategorii rozrywka. Z tym słowem i jego definicją też mamy sporo problemów w ostatnich latach. To będzie nagroda za całokształt. Ponownie zapraszam na scenę pana prezesa. Pan prezes już jest, pan Andrzej Rogojski. Nagrody gotowe. Architekt i malarz muzyki. Góral, Krakus, obywatel świata. W jego korowodzie znajdziemy nieszpory i harfy, teatr i piwnice, operę i musical, film i filharmonię. Muzyk jak najbardziej poważny. Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Dobry wieczór Państwu. To przyjemny gest. Skłania do podziękowań z jednej strony. Przysparza satysfakcji. Mam też wrażenie, że jury w sposób dalece dyskretny daje do zrozumienia laureatowi, w tym momencie mnie, że żeby programowi trzeciemu Polskiego Radia już się nie naprzykrzać. Takie odnoszę wrażenie. Pewno, że nie. Moim obowiązkiem jest skierować uwagę Państwa w stronę redaktora Jana Borkowskiego. To dzięki niemu przed laty. Brawo, nie wiem czy jest. To dzięki jego determinacji, wspomaganej przez panią Agnieszkę Osiecką, przez pana Wojciecha Młynarskiego. Było studio tutaj piosenki, tutaj mieściło się studio, myśmy uzgadniali to. No i na tym miejscu popisywali się miejscowi artyści Big Beatowi, ale czasem z terenu. No myśmy z panem Markiem Grechutem byli z terenu. Przyjeżdżaliśmy tutaj i nagrywaliśmy dziwadła różne i z tego miejsca jestem, no chcę wyrazić podziękowania spóźnione, aczkolwiek zawsze żeśmy dziękowali, ale takie całościowe za to, że mogliśmy się tutaj popisywać z naszymi dziwadłami. No ta sytuacja skłania mnie też do tego, niekonieczne, ale możliwe jest tutaj przywołanie słów pana Leszka Kołakowskiego, który w podobnej sytuacji, odbierając nagrodę Tocqueville'a w dziedzinie filozofii, powiedział, ja to zacytuję mniej więcej, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Nie jestem pewien, czy ono mi się należy, ale byłoby głupotą, jeśli bym nie odebrał z powodu tak błahej przyczyny. No właśnie, bo ja tak no patrzę, pan Jan wrócił i usiadł sobie spokojnie na widowni. Znowu wraca pan Jan, tak, opuszczając. Buduje pan napięcie, tak? Nie, obiecałem. Laureat Mateusza 2018. Jan Kanty, Pawleśkiewicz. Thank you. Panie Janie, mamy złą wiadomość. Zapraszamy z powrotem na scenę. Zapraszamy wszystkich laureatów tegorocznych Mateuszy do wspólnego zdjęcia. Marek Napiórkowski. Urszula Dudziak. Urszula Dudziak. Barbara Brońska, czy nas słyszy? Błażej Król. Mamy Błażej szóstkę? Mamy szóstkę. Poczekaj, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie chciałbym zaprosić na scenę też dyrektorów trzeciego programu Polskiego Radia, panów Mariusza Cieślika i Tomasza Kowalczewskiego do uścisku dłoni dla tegorocznych laureatów Mateuszy. Jest oczywiście gdzieś z nami też Zosia Sylwin, która czuwa nad galą, nad koncertami. Prosimy o brawa. Chodź Zosiu do nas tutaj na scenę. Idzie nasze maleństwo, zapraszamy cię. 25. edycja Trójkowych Nagród Muzycznych Mateusze. Oficjalna część dobiega końca. Na naszej antenie za chwilę rozmowy z laureatami. Tę część poprowadzi Piotr Selmach. Który nie może się już doczekać. My Państwu bardzo dziękujemy za udział i prosimy jeszcze ostatnie brawa dla tegorocznej szóstki. Mateusze 2018. I żeby tak się trzymać w stylu krakowskich kabaretów, Państwa, którzy są z nami dziś wieczorem tutaj w studiu, zapraszamy na bankiecik. O właśnie, jeszcze dobrze, że Agnieszka to dodała. Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz prowadzili tę część 25. gali Nagród Mateusze Trójki ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście z najlepszego radiowego studia na świecie, zresztą nie tylko radiowego. No a my tradycyjną metodą od lat tutaj będziemy za chwilkę gościć tegorocznych laureatów. Proszę Państwa, niewiele podczas tegorocznej gali, o ile sobie dobrze przypominam, podczas poprzednich tych uroczystości mówiono o tym, jak przebiegały obrady jury, bo zawsze to trzymamy w tajemnicy i nie chcemy zbyt dużo zdradzać. Ale mogę tylko powiedzieć, że to nie jest łatwy proces i to nie są łatwe obrady i to nie są łatwe spotkania, one nigdy nie są krótkie, bo naprawdę tych bardzo twardych, artystycznych orzechów do zgryzienia mamy sporo. No i to chyba dobrze wróży. Za każdym razem kończymy te obrady z takim przeświadczeniem, że oto polska muzyka ma fantastycznych, naprawdę fantastycznych przedstawicieli, którymi możemy się chwalić wszędzie, absolutnie wszędzie. O ile się orientuję i o ile dobrze przeczuwam, to za chwilkę jedna z laureatek powinna się tutaj pojawić w studiu. Za chwilkę powinna tu być. Mam nadzieję, że tak się stanie. 25 minut po godzinie 20. Czasu nie mamy zbyt dużo, ale mam nadzieję, że chociaż od każdego z nich kilka słów Państwo usłyszą. No to może tak przez minutę i 15 sekund teraz taki krótki utwór. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop. Hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop! Krem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Z tym białych koni lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop! Że ciężary o jakich nie myślał, żaden cesarz świata wszystko ulata. Ulata jak lata, ulata jak lata. Hop, szklankę piwa, hop! Nad zrębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alepów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność unieskończoniona, cały raz sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów, rogaty, rogate widma, sypią, sypią dwie astroje, wydarte otchłanie. Myśli własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Hop, szklankę piwa. Szalona lokomotywa oczywiście, Marek Grechuta i muzyka naszego dzisiejszego laureata, czyli Jana Kantego. No to tak, pierwsza jubileatka w stu... Ojej, laureatka, widzisz, jubilatka. A dlaczego nie? Ale też jubilatka. 25. trochę, no. gala, a dlaczego nie? Barbara Wrońska, witam cię bardzo serdecznie. Witam. Muszę ci coś teraz zdradzić. To jest dobry moment. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio na festiwalu Cały Kazio 5 w Polanicy Zdroju, powiedziałaś, że tam no, przed tobą koncerty jesienią, że aktywność i tak dalej. I tak się uśmiechałem pod niewidzialnym wąsem, bo ja wiedziałem, że jeszcze jeden koncert mini cię czeka. Ale aha, nie chciałem nic mówić. Naprawdę to jest pierwsza statuetka twoja? No, taka osobista, tak. To jest pierwsza statuetka. Mieliśmy z Pustkami statuetkę Grzegorza Ciechowskiego, nagrodę, też bardzo ważną, którą żeśmy dzielili na mieszkania. No, ale taka moja autorska statuetka to jest pierwsza. Mateusz, wędruje do ciebie, to teraz, ponieważ chcielibyśmy tu ugościć wszystkich, a mamy kilkanaście minut. Basiu, co dalej po Domu z Ognia? Bo muszą być kolejne domy, skoro pierwszy się zbudowało z takim rozmachem. Myślę, że dopiero zaczęłam go budować i wznosi się do góry ten dom. I jestem bardzo przejęta tym, gdzie popłynę dalej. Chciałabym nagrać kolejną płytę, a przede wszystkim chciałabym nagrywać piosenki, wypuszczać nowe piosenki, bo czuję taki dobry moment na pisanie teraz. Ty też tak uważasz, jak ktoś kiedyś pięknie powiedział i to zostało z nami, również radiowcami. Piosenka tak naprawdę jest najważniejsza. Co ważne, dobra piosenka jest najważniejsza. Tak, dobra piosenka jest najważniejsza i w piosence zawieram całą siebie, więc to jest dobry moment, żeby robić piosenki. Barbaro, ja również gratuluję. Dziękuję bardzo. Słowo się rzekło, kolejni laureaci nagród Mateusze 2018 w studiu. Muzyka cały czas gra, ja nie będę przedstawiał, nie będę zapowiadał tego utworu, bo to aż wstyd, tak mi się wydaje. Ale no, piękny skład mamy, bo tak, Kasia Pietrzko, Urszula Dudziak, Marek Napiórkowski, czyli jazz. Czy ty nie sądzisz, Kasiu, że w słowie jazz, ciebie zapytam, jako pierwszą, to jest naprawdę mnóstwo muzyki? Oczywiście. Wydaje mi się nawet, że w jazzie jest najwięcej muzyki. Ale to wszystko mimo wszystko wywodzi się z muzyki klasycznej. I jazz jest w jakiś sposób również kontynuacją i miksem wszystkich gatunków muzycznych, jakie istnieją. Pani Urszulo, pomyślałem sobie podczas pani przemówienia dzisiaj pięknego, barwnego, które tak naprawdę było osobną piosenką podczas tej gali. Takie twierdzenie chciałbym tutaj wyprowadzić i proszę mi powiedzieć, czy pani się z tym zgadza. Nie ma w muzyce, obojętnie, czy to jest jazz, czy to jest heavy metal, czy to jest rock and roll, obojętnie co. Nie ma czegoś takiego jak wiek i jego odliczanie. Po co? Ale absolutnie nie ma. Nie ma, nie było, nie ma i nie będzie. Bo to jest muzyka przede wszystkim wolności. a wolność to jest coś bezmiarowego, coś wspaniałego, coś cudownego i nie dotyczy to jednego człowieka, dotyczy to nas wszystkich. To spotkanie z Krzysztofem Komedą, to było tutaj na Myśliwieckiej, o którym pani mówiła. Tak, oczywiście. I pamiętam, tak jak powiedziałam, że zaśpiewałam nagle bardzo wysoko, nie wiem skąd mi się to wzięło, jakoś chyba przeczuwałam, że to będzie przełomowy moment i może to się spodoba Krzysiowi, w którym się dziko kochałam, wprawdzie platonicznie. I zadziałało, to znaczy zrobiło to na nim duże wrażenie i od tego czasu polubiłam naprawdę mój wysoki głos, bo tak to miałam przedtem wątpliwości, czy to w ogóle ma sens tak śpiewać wysoko. O planach mniej więcej Marka Napiórkowskiego wiemy, bo on był w sobotę moim gościem podczas audycji Myśliwiecka 357, no ale to potwierdźmy, bo nie wszyscy musieli tej audycji słuchać. Potwierdźmy, czy ten projekt Warszawa-Nowy Jork w jaki sposób ma szansę na kontynuację? A może na przykład, nie wiem, Warszawa-Londyn, Warszawa-Paryż, cokolwiek. No tak, póki co ku mojemu wielkiemu zadowoleniu ponownie koledzy przyfruną za wielkie wody i pojedziemy w trasę, która rozpocznie się 2 listopada w Filharmonii Krakowskiej i będzie to 10 koncertów. Wiadomo, ja bardzo liczę, że ten zespół jeszcze ze sobą pogra, bo świetnie się z panami gra. Ale też nie bez znaczenia jest fakt, że dzisiaj grając jeden utwór z tej płyty, grałem z triem Kasi Pieczko i to też była wielka frajda. Super. Słuchajcie, no to po jednym zdaniu, naprawdę po jednym zdaniu, spróbujcie coś takiego stworzyć na poczekaniu. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale dlaczego nie? Mateusz Trójki, 2018, kategoria Jazz Debiut. Kasia Pieczko, czym jest dla ciebie muzyka? Muzyka to jest życie. Muzyka to jest dusza. I bezgraniczna miłość, której się nie da opanować. Mateusz Trójki, 2018, całokształt, muzyka jazzowa, ach tam, jakakolwiek muzyka, Urszula Dudziak. Czym jest dla pani muzyka? Bardzo mi się podobało stwierdzenie Michała Urbaniaka, który powiedział, że Pan Bóg wymyślił jazz, a ludzie wymyślił muzykę, a ludzie podzielili ją na kategorie. Dla mnie jazz jest jak tlen. Ja w ogóle bez jazzu, bez muzyki nie mogłabym żyć. Także to jest coś, co pozwala mi żyć. Kategoria wydarzenie. Jazz, Mateusz Trójki, 2018, Marek Napiórkowski. No właśnie, jazz. Pamiętam taką definicję z kolei ja, która mnie zawsze cieszyła. Jazz to muzyka grana przez jazzmenów. Stąd jazz to nie tylko muzyka, to też styl bycia. No ale oczywiście, jakbym miał tak abstrakcyjnie bliżej tego, co powiedziała Kasia powiedzieć, to jest wolność faktycznie. Wolność, jasność, miłość, naturalność. To jest, jeżeli grasz na pewnym etapie swojego życia, grasz tak, jak oddychasz, tak, jak się zachowujesz, jesteś naturalny, jesteś tą samą osobą, co muzyka. Tak się wszyscy staramy grać. Przynajmniej ja. Słuchajcie, czekamy na ciąg dalszy od was, od wszystkich. Będzie? Ja się dopiero rozkręcam. Ja mam dopiero 75 lat. Halo! Brown, jeżeli pozwolicie, to ten utwór, który zaczyna płytę Kasi Pieczko teraz, chociaż we fragmencie. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Urszula Dudziak, Kasia Pieczko, Marek Napiórkowski. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Dziękujemy. Thank you. Kasia Pietrzko. Jej trio Brown. To właśnie z tej nagrodzonej Mateuszem Trójki płyty. No to teraz kolejni laureaci w studiu. Błażej Król, Jan Kanty, Pawluśkiewicz. Jan Kanty, Pawluśkiewicz, Błażej Król. Taką dwojaką kolejność pozwoliłem sobie zastosować. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Panie Janie, od pana chciałbym zacząć. I chciałbym kogoś zacytować. Czy mogę? O, tak, tak. No zobaczymy, jak pan zacytuje. Jeden z takich kompozytorów, który przeszedł przez wszystkie szczeble muzyki rozrywkowej. Najpierw grał, no powiedzmy, bardzo łatwy pop na syntezatorach. Później taką no, bardziej dorosłą odmianę muzyki rockowo-popowej. A później zaczął eksperymentować i ostatnią swoją płytę, jak do tej pory, 20 lat temu, nagrał właściwie z udziałem ciszy. Ale on powiedział jedno piękne zdanie i na podstawie tego zdania chciałem wam zadać pytanie podczas tej rozmowy. Mianowicie powiedział tak, zanim zagrasz dwie nuty, naucz się grać jedną, ale nie graj tej jednej, dopóki nie masz powodu, żeby ją zagrać. Bardzo ładne. Jaki był dla pana najważniejszy powód, żeby napisać najpierw jedną nutę w kompozycjach, później dwie, później osiem, później mnóstwo, później tysiące? Wie pan, szczerze mówiąc, nie miałem żadnych powodów. Oprócz tego, oprócz jakiegoś niepokoju, który nie prześladował mnie nocami. Natomiast to wynikało z jakiejś potrzeby, której trudno mi ją wytłumaczyć w sposób zrozumiały. Więc to jest jakiś rodzaj transcendencji, domyślam się. Natomiast ten cytat, który pan powiedział przed chwilą, żeby zagrać dwie nuty, naucz się najpierw jedną nutę. Ja bym zrobił z tego jakieś transkrypcję, wysunął hipotezę transkrypcji. To transkrypcja polegałaby na tym, że owszem, zanim zagrasz dwie nuty, naucz się co najmniej 15. Bo jak jedną się nauczy, to druga będzie mu sprawiała przykrość, więc kolosalną trudność. Więc ja myślę, że najpierw niekoniecznie opanować cały warsztat biblioteki muzycznej. Natomiast 10 nut perfekcyjnie tego. Zresztą pan kolega potwierdzi chyba, no w zasadzie wystarczy 15 nut opanować i w muzyce rozrywkowej można hulać jak młody Bóg. Można kozakować. Tylko, że trzeba je robić przede wszystkim, jeśli się pan zgodzi, z feelingiem, tym, co jest istotą jazzu i istotą muzyki popowej. Z feelingiem, z drive'em. To jest istota sprawy. Natomiast 15 nut i 4 akordy wystarczą, co nie znaczy, że to ja tutaj chcę szerzyć jakąś schizmę muzyczną, ale weryfikacja to do tego prowadzi. Błażej. Czy pan się zgodzi z tym? Ten twój powód. Zgodzę się, ale zacznę jeszcze od pytania. Ja jeżeli miałbym, gdybym miał powód, to wydaje mi się, żebym przestał to robić. Bo ja nie potrzebuję powodów do wielu rzeczy. Są takie bodźce, jak tutaj pan mówi, które pojawiają się znikąd i trzeba je jakoś, brzydko mówiąc, albo ta energia, trzeba ją jakoś, brzydko mówiąc, wydalić. Mhm. I czasami to, ja to spłycam mocno, żeby to nie urosło do takiej rangi, która by gdzieś pokona mnie jako... Mam rzeczy ważniejsze od tego. Kocham muzykę, będę ją zawsze robił. Jest to wentyl bezpieczeństwa na każdej płaszczyźnie. Natomiast nie może to nigdy przewyższyć jakichś tam wyższych moich... Tak, tak, tak. Okay. Rzeczywiście wydalanie z siebie jakiejś potencji muzycznej brzmi bardzo nowocześnie, tak powiem. Natomiast kochani, myślę, że panu chodzi o to, żeby ten rodzaj wyobraźni obok postawić, obok siebie i zweryfikować, do jakiego stopnia to ma sens, czy mogę dalej nad tym pracować. Kochani, prawda? Przepraszam, że tak krótko dzisiaj, ale po prostu, czas nie jest z gumy, patrzymy na ten zegar radiowy tutaj w studiu, nieubłaganie tam te wskazówki cały czas zasuwają do przodu. Z całego serca, Błażeju, tobie od momentu, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem opowieści o tym, że kolegi tata jest policjantem i zacząłem ten utwór grać. Do dzisiaj dziękuję ci w imieniu nas wszystkich za to, co robisz, co zrobiłeś. Panie Janie, dla pana, w związku z tym Mateuszem wyjątkowym, pozwolę sobie coś zaprezentować i niech ten utwór będzie podziękowaniem, bo myślę, że dla wielu słuchaczy, dla tych po tej drugiej stronie bardzo dużo wciąż po latach znaczy, czyli świecie nasz. A, dziękuję bardzo. Dziękuję wam i gratuluję. Dzięki. Thank you.

ale póki co karnawał w pełni. Ten sam wieczór, tylko późny. Krakowskie przedmieście piękne, oświetlone, renifery migocą czerwono i błękitnie i jeszcze jakoś zaprzężone do bajkowo świecącej karety. Zegar świetlny pokazuje sztuczne godziny. I tłum gęsty, udręczony albo zachwycony, radosny albo obojętny, ciągnie dzieci w górę miasta i z powrotem. A po prawej, przed zamkiem, wspaniała, ogromna choinka, też błyszcząca, połyskująca i bombki na niej wiszą. Prawie taka sama stała w Kijowie, na Majdanie, w czasie zawieruchy rewolucyjnej, co wymiotła Janukowycza. No, tamta była jeszcze wyższa i miała szersze zastosowanie. Jednej nocy powiesił się na niej jakiś mężczyzna. Nikt go nie znał, nie miał przy sobie dokumentów. Nikt nic nie zauważył, chociaż tamtej nocy nocowało na Majdanie z 10 tysięcy ludzi. Ale byli przemarznięci, albo pochowani w namiotach, albo prawie włazili w ognisko. Było minus 25 stopni. Noc czarna jak atrament zalała wszystko. Chmury gęste zamiast gwiazd, migały światełka prywatnych samolotów, którymi oligarchowie i prominenci uciekali do rezydencji w Austrii. Straże marzły na barykadach, w maskach czarnych albo białych, kto co miał. Podrzucali opony do ognia, żeby się dymem od berkutu odgrodzić, czyli smród, mgła gęsta, czarna, wszystko jak u Boscha. I w tej dekoracji Majdan się szykował na rano, żeby rżnąć jedni drugich. Ten, co się powiesił, to nie wiadomo dlaczego. Ze strachu może, albo braku nadziei, ze zmęczenia, albo zimna. Albo chciał uciec, ale wiedział, że jak się wychyli zza barykady, to daleko nie zajdzie, bo wszyscy obfotografowani. A może był w depresji, bo go żona rzuciła, nie wiem. Tak czy inaczej, wisiał i się huśtał, bo wiało lodowato. A może go powiesili, bo wisiał całkiem wysoko. No ale po co by go wieszali? Po cichu? Niektórzy się zastanawiali, czy go zdjąć, czy zostawić. Niby ciągle by był na Majdanie. Był, ale i nie był. W taki mróz by się nie zepsuł, a by wisiał i się huśtał na postrach dla jednych i drugich. Wywyższony. Jakaś karykatura Chrystusa może? Żeby ci z berkutu wiedzieli, że poszło na ostro. Ale już i tak wiedzieli, bo zdjęli i wymienili na ogromne zdjęcie Julii Tymoszenko. Coś magicznego jest w wisielcach, że póki wiszą, to są, chociaż ich nie ma. I są jakoś trochę straszni, ale są. I są już po wszystkim. I skąd ta pewność, że ząb wisielca albo stryczek przynoszą szczęście? Sznurek na szczęście. Na Manhattanie w parku mieszkał Kostia. Nieduży, ale szeroki w barach, z blizną na policzku od oka do wargi, ostrzyżony na krótko. Sam się strzygł i golił, patrząc w lusterka Mercedesów zaparkowanych obok. Był w ruskich komandosach, potem uciekł do Czeczenów i dalej przez ocean do parku. Nosił spodnie przewiązane sznurkiem i się przechwalał, że to ten sam, na którym się wielka poetka rosyjska Marina Cvetajewa powiesiła. Nawet się na pamięć jej wiersza nauczył. Mogłabym, wzięłabym do brzucha jaskini, do jaskini smoka, do jaskini pantery, w pantery łapy. Mogłabym, wzięłabym do natury łożyska, na natury łoże. Mogłabym swoją skórę pantery, zdjęłabym. Upierał się, że ten sznurek przynosi mu szczęście. Pomaga i na potencję, i na ból głowy. Nie pozwalał go nawet dotknąć. Odziedziczył go po ojcu, który był majorem NKWD i mu opowiedział, że jak Stalin kazał zesłać Cwietajewą do Republiki Tatarskiej, ona się nie dawała rady spakować, bo miała jedną walizkę zepsutą, która się nie domykała. Siedziała na tej walizce bezradnie i płakała. Ojciec chciał jej pomóc nawet, bo trzeba być człowiekiem, ale odmówiła. Dopiero pisarz Borys Pasternak, ten co potem dostał Nobla za doktora Żyłagą, pożyczył jej sznurek i pomógł zawiązać na walizce, żeby się domknęła. I to był ten szczęśliwy sznurek, na którym po przyjeździe się powiesiła. Bo to było dla niej widocznie za dużo. Bieda, zimno, obcy, mąż z córką w więzieniu, a rodzony syn jej nienawidził. Ojciec Kosti poetkę eskortował, a po śmierci ten sznurek sobie zabrał. Kostia się zaklinał, że to święta prawda, że ojciec już przedtem się czaił na sznur od firanek, na którym się w Petersburgu w hotelu Internacional wielki poeta Siergiej Jesienin powiesił. Albo mu towarzysze pomogli, ale dyrektor hotelu się nie zgodził. Porządek musi być. W czasie późniejszej masakry na Majdanie, kiedy rzędem układano zabitych w lobby hotelu Ukraina, z którego rewolucja wymiotła ekskluzywne panienki i zabawę, ktoś odkrył, że jeden snajper strzela do ludzi z pokoju na najwyższym piętrze. Podobno dyrektor hotelu kazał najpierw sprawdzić, czy jest legalnie zameldowany i czy zapłacił rachunek za pokój. U nas się o pamiątkowych stryczkach nawet teraz za mało mówi. No owszem, lud obiecuje powieszenie paru osobom, ale to taki Greenpeace. A przecież w powstaniu kościuszkowskim, jak się warszawiacy wzięli do wieszania, to szubienica goniła szubienicę. Paru niezdrajców, jak to bywa w bałaganie, też się na szubienicę załapało. A wielkiego językoznawcę Lindego, który dbał o czystość języka, okropnie drażniła ta zapożyczona szubienica i walczył, żeby ją zastąpić rdzennie polskim wieszadłem albo wieszadełkiem. Bo francuski wynalazek, czyli gilotyna, się w Polsce nie przyjęła, mimo snobizmu i zachwytu Napoleonem. Za droga była. Grób piękny Lindego jest na cmentarzu niedaleko moich rodziców, więc go czasem widuję. Ale póki co zostawiam Majdan, Ukrainę, którą się Putin dzielnie zajmuje, Gisielców i Wieszadełka. Jest nowy, szczęśliwy 2017 rok. Idę sobie, Rzeźko, krakowskim przedmieściem. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.